słuchowisko przypomnimy na scenie teatralnej Trójki dzisiaj po 19. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota 29 czerwca i 6. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. A Boże, dziś już tylko na wschodzie. Do wieczora strażacy interweniowali ponad 1500 razy. Joe Biden liczy, że wygra wybory prezydenckie. Przyznaje, że debata mu nie wyszła. Ostatnie pożegnanie Andrzeja Mularczyka. Wybitny scenarzysta spoczął na warszawskich powązkach wojskowych. Prawie 1600 razy interweniowali do późnego wieczora strażacy po gwałtownych burzach, które przechodziły nad Polską. Usuwali skutki silnego wiatru i podtopień, mówi rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Najwięcej na terenie Pomorza Pomorskiego to jest ponad 340 zdarzeń. Zachodnie Pomorskie to jest 180 interwencji, 160 na Kujawach i Pomorzu. Po gwałtownej burzy, która przeszła wieczorem nad Warszawą, przed 21 nastąpiła przerwa w ruchu pociągów na linii średnicowej, podmiejskiej i dalekobieżnej. Pociągi nie kursowały między Warszawą Zachodnią a Warszawą Wschodnią. Dziś burze prognozowane są dla wschodnich regionów. Może im towarzyszyć silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Gwałtowniejsze burze spodziewane są w niedzielę. Ze szpitala wyszli ranni w wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Poprzedniej nocy na autostradzie między Berlinem a Hamburgiem autobus zjechał z pasa i uderzył w barierkę rozdzielającą jezdnię. 16 osób zostało poszkodowanych, 6 z nich trafiło do szpitali, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński. Z tego co wiadomo, reszta pojechała dalej podstawionym samochodem, a z 6 osób, którym udzielono pomocy ambulatoryjnej, 4 pojechały podstawionym busem, a 2 zabrały rodziny. Oczywiście każdy wypadek jest dolegliwy, na szczęście skończyło się to bez jakichkolwiek większych obrażeń. Większość tych obrażeń to były drobne potłuczenia, różnego rodzaju zadrapania, skaleczenia, wynikające głównie z wybitych okien autokaru. Autobus uderzył w barierkę między jezdniami autostrady i w znak drogowy. W środku było 59 osób. Skrócenie tygodnia pracy w Polsce obecnie nie jest realne, mówi eurodeputowany Leszek Miller. W podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów były premier podkreślał, że sytuacja na rynku na to nie wskazuje, ale jak dodawał, krótszy tydzień pracy może zostać wprowadzony w przyszłości. Być może tak się stanie, ale wtedy, kiedy rozwinie się sztuczna inteligencja i po prostu zajdą takie procesy na rynku, że ludzi będzie za dużo. I jedyna szansa wtedy będzie taka, żeby skracać im konieczność obecności w pracy, bo to zrobi jakiś uroczy robot. Premierowe odcinki Strefy Wpływów pojawiają się co tydzień w piątki na podcasty polskieradio.pl, YouTube oraz na najważniejszych platformach podcastowych. Fragmenty również w piątki o 18 na antenie Polskiego Radia 24. Joe Biden przyznał, że debata prezydencka z Donaldem Trumpem nie poszła mu dobrze, ale liczy, że wygra wybory. W pełnym wigoru wystąpieniu prezydent zapewnił, że jest zdolny do sprawowania urzędu i stwierdził, że prezydentura Donalda Trumpa stanowi zagrożenie dla amerykańskiej demokracji, a także pokoju na świecie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wiem, że nie jestem młodym człowiekiem, to oczywiste. Mówił Biden podczas wiecu w Karolinie Północnej. Prezydent USA był dynamiczny i pełen energii, co kontrastowało ze słabym występem w pojedynku z Donaldem Trumpem. Nie poruszam się tak sprawnie jak kiedyś, nie mówię tak płynnie jak kiedyś i nie debatuję tak dobrze jak kiedyś, ale wiem jak mówić prawdę. Biden nie dał żadnej przesłanki o możliwym wycofaniu się z kandydowania w wyborach. Tak jak wielu Amerykanów, wiem, że po nokaucie należy się podnieść. Biden krytykował Trumpa za mówienie nieprawdy i uginanie się przed Putinem oraz innymi dyktatorami. Powiedział też, że jego rywal nie ma żadnych zasad moralnych i stanowi zagrożenie dla amerykańskiej demokracji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A rodzina, przyjaciele, ludzie kultury i radiowcy oraz wielbiciele jego twórczości pożegnali na warszawskich powązkach wojskowych Andrzeja Mularczyka. Wybitny scenarzysta, współtwórca powieści radiowej W jezioranach zmarł tydzień temu, miał 94 lata. Aktorka Emilia Krakowska wspominała, że Andrzej Mularczyk był wielką postacią radia i kina i w jednym i drugim robił rzeczy ważne. Zawdzięczam panu Andrzejowi bardzo dużo. Spotkałam go, będąc prawie rok po studiach i zaproszono mnie do Jezioran. nauczyłam się bardzo dużo. To jest wielka historia kultury dzięki właśnie panu Andrzejowi. Andrzej Mulaczek był nie tylko związany z Polskim Radiem. Napisał scenariusze do kilkudziesięciu filmów, m.in. trylogii o Kargulu i Pawlaku, filmu Katyń Andrzeja Wajdy, a także do takich seriali jak Dom czy Rodzina Połanieckich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogoda będzie raczej słoneczna i raczej spokojna, tylko na wschodzie. Okresami duże zachmurzenie i tam pojawią się przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie również burze. Jeśli chodzi o temperaturę, maksymalna od 22-24 stopni na północy, przez około 28 w centrum, do 30 stopni lokalnie na południowym zachodzie. Chłodniej będzie tylko nad morzem, tam od 18 do 20 stopni Celsjusza. Autopromocja. WW i Leszek Możdżer, również jako wokalista. Wyjątkowi artyści spotkali się pod koniec maja na jednej scenie. Na zakończenie Enter Enea Festiwalu pod patronatem Trójki. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił. Koncert z Poznania na antenie Trójki w niedzielę, kilka minut po 19:00. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Jest 6:06. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Michał Jakubik, wydaje Bartosz Bielecki. Przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna. Michał Matus, kłaniamy się. Po burzowej nocy. Ja wieczór spędziłem przy świeczkach i z powerbankiem podpiętym pod telefony i laptopy. U Państwa, mam nadzieję, napięcie i natężenie w normie. Jakby co, 22 i 7 trójek w sprawie każdej i tak w sam raz na pierwsze godziny słońca na niebie. John Mayer, New Lights. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, I wanna take two, I wanna break through, I wanna know. 6.09. Dziś pomówimy o tym, że to nie tylko ludzie zaśmiecają kosmos, ale i o tym, że to kosmos może śmiecić nam na podwórko. A w Stanach sprawa może skończyć się odszkodowaniem. Kto, od kogo i za co dokładnie chce pieniędzy? O tym wkrótce. Zajmiemy się też obecną pogodą, ale tak na poważnie. Tym, jak susza wpływa na to, co ląduje nam na talerzu. Tym, jak zmienia pracę policji rzecznej i tym, jaka będzie w przyszłości ta susza. God Gave Me Feet for Dancing, Ezra Collective i Jasmine Lacey, czyli coś zgodne, zgrane z rytmem pracującego sobotniego poranka. Z jednej strony delikatnie i spokojnie, z drugiej z tempem przyspieszającym kroki. Birds flying high. I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Nie będzie żal. co mi na co dzień spędza z powiek sen. Całego siebie rzucam w ogień, nie spróbuję, nie poczuję zem. To nie koniec, na pewno tak nie powiem, dopóki mi dopisze zdrowie słońce, puści morze. Wszem i wobec obiecuję tobie, a przede wszystkim sobie, że to nie jest mój ostatni raz. I tak, wody się z myślą, można mieć wszystko, mimo to czegoś. Tak, w sumie pali licho, oczy nie widzą, sercu jedynie żal. Można mieć wszystko, mimo to czegoś brak. Oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Licho. Wiktor Dyduła w Trójce. Jest 6:16. Amerykańska Agencja Kosmiczna zapłaci firmie Ilona Muska SpaceX niemal miliard dolarów za opracowanie pojazdu zdolnego wyprowadzić Międzynarodową Stację Kosmiczną z orbity do miejsca ostatecznego spoczynku. NASA i jej partnerzy wycofają w nadchodzących latach to orbitujące laboratorium. A jeśli o ostateczny spoczynek orbitalnych statków chodzi, to Amerykańska Agencja Kosmiczna została oskarżona właśnie przez jedną z rodzin z Florydy i łączy się to wszystko z kosmicznymi śmieciami. O tym z Miami Jan Pachlowski. Pojazd kosmiczny wyprodukowany przez SpaceX może wystartować jeszcze w tej dekadzie. Zaczepiłby się o Międzynarodową Stację Kosmiczną, konstrukcję ważącą około 500 000 kg i prowadziłby statek podczas opuszczania orbity Ziemi. Oczekuje się, że pojazd orbitacyjny i stacja kosmiczna spłoną, gdy wpadną z powrotem w gęstą atmosferę planety, poruszając się z prędkością ponad 27 tysięcy km na godzinę. NASA podała, że SpaceX otrzyma na to zadanie kontrakt o wartości do 843 milionów dolarów. Agencja federalna obsługuje Międzynarodową Stację Kosmiczną wraz z Rosyjską Agencją Kosmiczną, która kontroluje kluczowe skrzydło stacji i moduły napędowe. Japońska Agencja Badań Kosmicznych, Europejska Agencja Kosmiczna i Kanadyjska Agencja Kosmiczna również odgrywają rolę w jej operacjach. NASA zauważyła w komunikacie prasowym, że za bezpieczne zejście z orbity Międzynarodowej Stacji Kosmicznej odpowiada wszystkich 5 agencji kosmicznych. Nie wiadomo jednak, czy pozostali międzynarodowi partnerzy pokryją część kosztów kontraktu SpaceX. Teraz zejdziemy na Ziemię, ale to temat wciąż poniekąd kosmiczny. 2, 1, rodzina z Florydy, dokładnie z Naples, niedaleko Miami, pozywa NASA po tym, jak kawałek metalicznego śmiecia kosmicznego należącego do agencji spadł na Ziemię i przedarł się przez ich dom, pozostawiając dziurę w dachu. Incydent był zaskakująco rzadkim przypadkiem, gdy materiał wytworzony przez człowieka z orbity powrócił na powierzchnię naszej planety w nienaruszonym stanie i wylądował na zaludnionym obszarze, co zrodziło pytanie o to, kto jest odpowiedzialny, gdy śmieci kosmiczne powodują szkody na Ziemi. Zresztą te śmieci kosmiczne to realny i poważny problem ze względu na wzrost ruchu kosmicznego w ostatnich latach, stwierdziła w oświadczeniu prawniczka rodziny Mika Worthy. Moi klienci domagają się odpowiedniego odszkodowania za stres i wpływ, jakie to wydarzenie wywarło na ich życie. Pozew przeciwko NASA, który został właśnie złożony, dotyczy odszkodowania, w tym utraty nieubezpieczonego mienia, udręki emocjonalnej i psychicznej oraz innych szkód. W odpowiedzi do mediów w specjalnym mailu urzędnik do spraw publicznych NASA, Jimmy Russell, stwierdził, że nie byłoby właściwe, gdyby agencja komentowała teraz złożone roszczenie. Wiadomo, że odzyskany obiekt kosmiczny brał udział w operacji przeprowadzonej w marcu 2021 roku na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W tym czasie NASA wypuściła paletę ładunkową zawierającą stare akumulatory niklowo-wodorkowe, a oczekuje się, że ta paleta będzie krążyć wokół Ziemi od 2 do 4 lat, zanim spłonie w atmosferze. A skoro o porzuconych statkach w przestrzeni kosmicznej kilka słów padło, to teraz padnie jeszcze parę. Lost in Space, czyli nowy kawałek Foster the People, zapowiadający album, który będzie można w całości usłyszeć w połowie sierpnia. Na razie Lost in Space. Można głosować w naszej liście przebojów. Pierwsza trójka. Czy schowana gdzieś w rękawach?

Summer of Love, Portugal The Man w Trójce. Jest 6:35. Polska nam wysycha. Według raportów najnowszych jest obecna w 16 województwach i 11 uprawach. Mamy ujemny klimatyczny bilans wodny, a to oznacza, że mniej wody pada z nieba niż wysycha i ucieka, i paruje. Susza miesza nam szyki. Rolnikom, którzy muszą pogodzić się z niskimi plonami, konsumentom, którzy muszą pogodzić się z wysokimi cenami, naturze, która bez wody marnieje na naszych oczach. O tym wszystkim będziemy dzisiaj mówić, o skutkach, które widzimy na talerzu, o skutkach, które czekają nas w przyszłości. Jakie oznaki suszy państwo wypatrzyli? 22 i 7 trójek. Proszę i dziękuję. Poszło! Ej Marysia, to jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham od mono. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas.

wszystkim superfood. Bardzo ważne, żeby włączać ją do diety. Doktor Katarzyna Wolnicka, dietetyczka, wieloletnia ekspertka Instytutu Żywności i Żywienia. Warzywa kapustne są bardzo bogate w różnego rodzaju witaminy. Są niskokaloryczne, co jest bardzo ważne. Mają niski indeks glikemiczny, ale też mają sporo witaminy C, są źródłem beta-karotenu, ale także składników mineralnych, takich jak wapń, magnez, żelazo. Mają też dużo błonnika pokarmowego, który jest bardzo ważny dla pracy naszych jelit, a zdrowie naszych jelit warunkuje nam całe zdrowie. Kapusta jest takim warzywem często zapomnianym, rzadko używanym w codziennej kuchni, a zupełnie niesłusznie. Klaudia Wiśniewska, doktorantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nadaje się na wiele potraw, może być spożywana zarówno na surowo, jak i po przygotowaniu. Gołąbki do skrojenia, na suróweczkę. Kto wszystko najchętniej kupuje? Wszyscy kupują praktycznie. I babcie, przychodzą emerytki i małżeństwa, no młode, na obiad. Kupuję, ale rzadko. Dlaczego? Może dlatego, że jestem sama i nie mam czasu gotować, ale powiem panu, że no kapusta generalnie jest bardzo zdrowa i powinniśmy jeść. Kapustę możemy jeść w surówkach, sałatkach. Możemy ją oczywiście gotować i dusić. Warto pamiętać, że taka kapusta, którą kojarzymy z kapustą ciężkostrawną, to głównie jest ciężkostrawna przez różne dodatki, jak smażone grzyby, mięso, czy śmietana, czy tłuszcz, jaki do niej dodajemy. W zeszłym tygodniu miałam kapustkę, także w tym tygodniu nie. Ale szykowałam się na kapustę faszerowaną, powiem panu szczerze. Ale będę miała gości, zmieniłam trochę menu. Często ludzie pytają o kapustę? Bardzo często i bardzo dużo gotują, proszę pana, bo jest w tych czasach najtańsza i tylko na to nas stać. W kapuście jest zawarty związek o takiej trudnej nazwie jak sulforafan. Jest to związek bardzo korzystny z tego względu, że badania wskazują, iż spożycie w odpowiedniej ilości tego związku związane jest chociażby z mniejszym ryzykiem zachorowania na niektóre nowotwory. Bardzo ważne jest też to, że jest to warzywo niskokaloryczne. Zawiera tak mniej więcej 20-30 kilokalorii w 100 gramach, więc może mieć świetne zastosowanie również w diecie niskoenergetycznej u osób, które się odchudzają. Myślę, że warto wrócić do wykorzystania kapusty w kuchni, ale jako element po prostu zdrowej diety. Pani lubi taką polską kapustę? Lubię. A na surówkę zrobić trochę marchewki, jabłuszka i już ma pan. Tylko za robotę się trzeba wziąć, proszę pana. A nie chodzić do sklepu i kupować gotowe. Otóż to. No to smacznego. Plantatorzy jednak rezygnują z uprawy kapusty w związku ze zmianą klimatu. Podwyższona temperatura i coraz większa susza sprawiają, że produkcja staje się coraz mniej opłacalna. O suszy więcej pomówimy już po siódmej, a teraz odrobina tego, czego nam wszystkim brakuje. Kawałek Water od Low Moon miał być zatytułowany I Wish You Way More Than Luck, ale ten tytuł ostatecznie wylądował na okładce całego albumu. A że riff dla Matta Lauera miał w sobie coś oceanicznego, zostało Water. I tego nam teraz potrzeba. Sound. Porridge, My Only Love w Trójce. Za 10 minut będzie siódma. Reprotoksyny. Tajemnicze pojęcie, za którym kryje się dramat wielu par. To szereg szkodliwych związków chemicznych, które wraz z rozwojem cywilizacji są coraz powszechniejsze w środowisku. Negatywnie wpływają na płodność, także na przebieg ciąży. Niewykluczone więc, że duża część problemów par z poczęciem dziecka, także w Polsce, bierze się z tego typu zanieczyszczeń, z reprotoksyn. Stąd wchodzące dziś przepisy mają ograniczyć kontakt z reprotoksynami w miejscu pracy. I o tym w materiale Kuby Witkowskiego. 110 na 65, także... Wszystko w porządku. Poród to niełatwa sprawa, choć finalnie zazwyczaj kończąca się radością rodziców. Niestety, także w Polsce, tej radości ma szansę doświadczać coraz mniej par. Były robione akurat badania Agatwala, to szeroko przekrojowe akurat badanie. Mówił w Polskim Radiu dr Ireneusz Marek Salata, ginekolog położnik, specjalista endokrynolog i androlog kliniczny. Okazuje się, że ten problem niepłodności, który w warunkach polskich, europejskich dotyczy mniej więcej od 14 do 18, niektórzy mówią nawet 20% par niepłodnych, ale na przykład bardzo duży odsetek jest w Afryce, od kilkunastu nawet do 40%. A taki stan rzeczy nie bierze się znikąd. Z jednej strony stres, z drugiej zanieczyszczenie środowiska. Już od małego mamy bowiem kontakt z substancjami zaliczanymi do grupy reprotoksyn, które skutecznie obezpładniają. To są substancje, które mogą oddziaływać szkodliwie poprzez uszkodzenie procesu spermatogenezy i oogenezy. Wyjaśnia Paweł Wdówik, lekarz specjalista i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy. To jest proces powstawania i dojrzewania plemników i komórek jajowych. Mogą również wpływać na transport gamet. Mogą powodować zaburzenia układu hormonalnego, przedwczesne starzenie się układu płciowego, także zaburzenia procesu dojrzewania. Mogą również szkodliwie wpływać na cykl płciowy, przebieg ciąży czy rozwój płodu, a także rozwój potomstwa, a nawet laktację. Niestety lista takich związków chemicznych jest imponująco długa. Przede wszystkim to są metale i związki metali. Wylicza dr Lidia Zapór z pracowni toksykologii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. To jest ołów, kadm, chrom, nikiel, kobalt. To są organiczne związki cynny, rtęć. To są związki boru, kwas borowy, borany. To jest ogromna grupa pestycydów, biocydów. To są ftalany, które były jeszcze nie tak dawno nawet dopuszczane przy produkcji zabawek. Dziś w życie wchodzą przepisy znowelizowanego kodeksu pracy, które regulują sposób zabezpieczania i monitorowania pracowników zatrudnionych w branżach, które w tym względzie niosą ze sobą szczególne ryzyko. Przy produkcji i stosowaniu pestycydów, przy produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym, w budownictwie, w placówkach ochrony zdrowia, w warsztatach samochodowych. To jest cały obszar pracowników, którzy mogą być na te substancje narażeni. Na szczęście w wielu miejscach już dba się o pracowników, bo nowe przepisy to jedynie uzupełnienie już istniejących. Od choćby w branży chemicznej. Polska Izba Przemysłu Chemicznego przyznała w mailowej odpowiedzi na nasze pytania, że standardy już od dłuższego czasu są wysokie. Substancje reprotoksyczne traktowane są tak samo jak rakotwórcze i mutagenne, należące do tej samej kategorii CMR. Implikuje to szereg wymogów regulacyjnych mających na celu ich bezpieczne użytkowanie. Wiadomo, że wielu rzeczy nie da się wyeliminować, w związku z tym należy właśnie podejść do nich z tą ostrożnością i unikać narażenia w każdy możliwy sposób. Tam, gdzie będzie można te procesy produkcji hermetyzować, to one powinny być hermetyzowane tak, żeby pracownicy nie mieli narażenia na te substancje chemiczne. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, no maski, ochrona oczu, no odzież ochronna, odpowiednie wyciągi czy osłony, bariery, tak, żeby pracownicy nie byli narażeni. Ale najważniejsze, świętym prawem pracownika będzie wiedzieć, że jest narażony na kontakt z reprotoksynami. Informacje o szkodliwości chemii, z którą mamy kontakt, w przypadku niektórych z nas na co dzień, zebrał Kuba Witkowski. Zmiany w polskim prawie dotyczące reprotoksyn i pracy z tymi substancjami